कहाँ से क्या लिखा था? सन पुंसकम सूत्र ज़्यादा नहीं ना, दस है धरती का, कल दशमी थी। गुट्टू का सिद्धांत कौन दिया किसके पास? पूरा पूरा पूरा सिद्धांत कौन दिया? गुट्टू का है ना, है नहीं? चार खंड सुपंत अतिपंत कलाय था बालमन में दिया था, यह स्वति पूजायाम इति समास। स्वति पूजायाम कोई सूत्र नहीं है, वार्तिक विकल्प के लिए स्वति पूजायाम क्या है थे वार्तिक स्वति पूजायाम न पूजना थे आया था ना, आगे आ गया, आगे आने वाला है समास अंत में न पूजना सूत्र में सतीभ्याम एव कितने पृष्ठ में न पूजना सूत्र में वो निषेध करने के लिए न पूजना के लिए सतीभ्याम 227 में वो समास के विषय में नहीं, वो तो समास अंत के लिए सतीभ्याम एव निषेध होगा समासांत तो सती पूजायाम ऐसे कोई नहीं है, प्रादि समास है। सती पूजा में जो दिया है प्रादि समास लिख देना चाहिए, प्रादि समास है, कुगति प्राद समास है, न पूजना से निषेध हो जाता है। और न पूजना जो निषेध करता है सु अति से निषेध करेगा, परम से हो तो निषेध नहीं होगा, परमश्च सु राजा च वहाँ निषेध नहीं होगा समासांत का। तो यह है कुवति प्रादेश समास है। अविद्यमान पुत्र अपुत्र ये हो गया था, अव्यानाम च उच्चैर मुखम यस्य स उच्चैर्मुख, उच्चैर्मुख में ऐसे कहेंगे यहाँ अनेक मन पदार्थ से समास तो हो सकता है किंतु उच्च ही शब्द है, अधिकरण प्रधान है, अधिकरण शक्ति प्रधान होने से सप्तम अंत है, ऊपर जिसका मुख है ऊपर में के ऊपर सप्तम अंत होने से प्रथमांत नहीं होने से तो ये अलग से कर दिया। तो उच्चैर्मुख में ऐसे स उच्चैर्मुख सप्तम उपमान पूर्व पद से उत्तर पद लोपश्च सप्तमे पुनः परदस पूर्वपदस्य बहुव्रीहिवाच्य वाच उत्तरपदलोप उत्तर सप्तम्यंतम उपमानं च पूर्वपदमस्य तस्य पदांतरेण समास उत्तरपदलोपस्य भवति वा नहि कंठस्थ कालयस्य स कंठे कालः पूर्वखंड का उत्तरपदस्थ कंठे तिष्ठति इति कंठस्थ सुपिस्थ से क प्रत्यय हो जाता है तो स्थ कालोप होकर कंठे काल बन गया। और उपमान के लिए उष्टमुखमेव मुखम यस्य उष्टमुखमेव मुखम यस्य स उष्टमिक उपमान पूर्वपद हो गया उष्टमुखम उष्टमुखम मुख यस्य पूर्वपद का मुख का लोप हो गया उष्टमुख जैसे ऊ काल झ्रस दीर्घ पृत वाम काल ऊ काल इव काल यस्य ऊ काल इव सदृश उपमान पूर्वपद हो गया काल यस्य स ऊ काल एक काल का लोप हो गया। ऊ काल वाम काल एव काल ऐसे वृत्ति में दिया है, ऊ काल का विग्रह वाम काली दू काल ऊ काल एव काल ऐसे ऊ काल एव काल ऐसे करेंगे तो पूर्व खंडे के काल का लोप है सप्तमी ऊ काल इव क्योंकि ऊ तीन प्रकार ऊ के उच्चारण काल किसका उच्चारण काल होगा ऊ उच्चारण करने का जो काल है वो काल किसका काल है हैं जिस किसी और जगह नहीं है उसी का ऊ का उच्चारण काल किसका काल है उसका ही होगा। ऊ का जो उच्चारण काल है वो काल तो ऊ का उच्चारण काल हुआ इसलिए ऊ का उच्चारण काल काल ऐसे ऊ का उच्चारण काल तो ऊ का ही होगा इस ऊ का उसके सदृश काल जिसका ऊ का जो उच्चारण काल उसके सदृश जिसका काल है तो ऊ काल इव काल ऐसे ऊ का उच्चारण काल है जिसका काल, उका उच्चारण काल जिसका काल है, चैत्र का पुत्र जिसका पुत्र है, चैत्र का पुत्र जिसका पुत्र है, किसका पुत्र होगा? उच्चारण काल जिसका काल है, तीन प्रकार उ के उच्चारण काल जिसका काल, किसका काल होगा? तीन प्रकार उ का काल होगा, ऐसे उ काल है काल ऐसे कहेंगे तो नहीं बनेगा, उकाल तो काल उ का ही होगा, इसे उकाल सदृश काल ऐसी चैत्र के पुत्र के सदृश पुत्र ऐसी वंशता अन्य किसका? चैत्र पुत्र सदृश पुत्र यश्य मैत्र हो सकता है, उकाल इव काल यश्य स उकाल, एक काल का लोप हो गया, इसी समय समास हुआ सप्तमी उपमान पूर्वपद से उत्तर पद लोप से। और एक प्रकार क्या है? वह कालो यश्य न्यायबुधन में तत्वबुधन में वह काल यश्य, वह मतलब तीन प्रकार ऊ है जिसका काल, उबरने कैसे काल होगा? उबरने की लक्षण करनी है, उबरने की लक्षण ऊ के उच्चारण काल सदृश सदृश में लक्षण पर करके वह काल यश्य, जैसे उष्टमुख उष्टमुखम यश्य उष्ट मुखम यश्य, उष्ट शब्द का अर्थ उष्टमुख सदृश, उष्टमुख सदृश में करके लक्षण कर सकते अर्थात उष्टमुखमेव मुखम ऐसे ऐसा। संघात विकार षष्ठ्याोत्तर पद लोपश्च संघात विकार षष्ठ्याच उत्तर पद लोप केशानाम संघात केश संघात केशानाम संघात यस्य केशानाम संघात चूड़ा यस्य स केशानाम संघात केश संघात हो गया चूड़ा यस्य स केश चूड़ा हो गया संघात का लोप हो गया केशान संघात चूड़ा यश्य स केश चूड़ा किसका लोप हो गया? पूर्व खंड का उत्तर पद संघात का आगे विकार सुवर्ण से विकार अलंकार यश्य किसका लोप हो जाएगा? विकार का लोप सुवर्ण अलंकार हो गया सुवर्ण से विकार सुवर्ण विकार अलंकार यश्य विकार का लोप हो गया आगे सुवर्ण विकार षष्ठ्याश्य षष्ट्याच के अलग नहीं है उसने दिया षष्ट्यंतात परस्य उत्तर पद से पदांतरण बहुबरी संघात विकार षष्ट्याच संघात के विकार का षष्ट्यंत के अर्थ षष्ट्यंतात परस्य उत्तर पद से पदांतरण बहुबरी षष्ट्यंतात उत्तर पद से लुपश्च तो षष्ट्यंतात पर उत्तर पद केशानाम संघात षष्ट्यंत केशानाम सुवर्ण से विकार सुवर्ण से षष्ठ्या च षष्ठी के आगे उत्तर पद लोप है संघात और विकार संघात विकार के साथ षष्ठी के साथ कर दिया संघात विकार षष्ठिया संघात विकार षष्ठिया षष्ठ्यंतात पर से उत्तर पद से पदांतरण बहुबरी संघात विकार षष्ठ्याच संघात विकार षष्ठ्याच उत्तर पद लोपस्य इसको समास कर दिया ना संघात विकार षष्ठिया संघात विकार षष्ठी संघात विकार संबंधी षष्ठी इसमें कुछ है क्या व्याख्या है देख लो इसमें है कुछ विकारांत षष्ठ्यंत पद का विकारांत तो हो गया केश संघात ये बाल मना है ना इसमें इसमें नहीं इस हिंदी में नहीं ये तो टिप्पणी है ना अच्छा ये कोई टीका है बाल मनवा टीका है तत्वबोधिनी नहीं दोनों अवश्य कर रहे हैं उसमें कर दिया संघात पद शब्दांत विकार शब्दांत षष्ट्यंत के साथ संघात पदांत विकार पदांत तो षष्ट्यंत है ही नहीं केशानाम संघात चूड़ायस्य सुवर्ण से विकार अलंकार यस्य षष्ट्यंतात परस्य उत्तर पदस्य षष्ट्यंतात परस्य संघात षष्ट्यंत से पर संघात विकार हो उसका समास होगा। उत्तर पद प्रश्न उत्तर पद से पदांत न बहुबरी षष्ट्यंता उत्तर हाँ षष्ट्यंता पर से उत्तर पद से संघात विकार षष्ठ्याश्च ये कोई विवार्ति का भी चिन्ह नहीं दिया है। किसी में अव्ययनाम इत्यारभ्य अस्तिक्षरादे तत्पर्यंत पाठो बहुत नोपलभ्यते बहुत पुस्तक में है ही नहीं गुटिका में है छोटा पुस्तक में नहीं इसमें है नहीं इसके हाँ इसमें नहीं है तो ये भाष्य में या नहीं कहा नहीं भाष्य में नहीं हुआ क्योंकि वो ऊपर जो दिया है संघात विकार षष्ठ्याश्च संघात विकार अलोपद करके षष्ठ्या संघात विकार ये हो षष्ठ्याश्च उत्तर पद लो पैसा होता तो षष्ठी के आगे जो संघात विकार षष्ठी अंतात पर संघात विकार ये हो संघात विकार ये हो षष्ठ्याश्च उत्तर पद लो असंघात विकार ये हो षष्ठ्या समास करेंगे वो नहीं सामर्थ्य नहीं से समास नहीं होना चाहिए क्योंकि संघातांत विकारांत षष्ट्यंत से पर संघातांत विकारांत का समास होता है उसमें संघातांत विकारांत षष्ट्यंत संघातांत विकारांत षष्ट्यंत है ही नहीं षष्ट्यंत से पर जो संघात विकार शब्द हो उसका समास होगा केशानाम संघात सुवर्ण स्विकार षष्ट्यंत से पर संघात विकार शब्द का लोप होगा तो उसमें ये षष्ट्यंतात् परस्य संघा उत्तर पदस्य पदांतेन बहुव्रीहि षष्ट्यंतात् परस्य उत्तर पदस्य उत्तर पद कौन है संघात तथा विकार षष्ट्यंतात् से पर संघात विकार का पदांतरण बहुव्रीहि से करना ये अर्थ तो दिया बालो बनामि षष्ट्यंतात् परस्य उत्तर पद से तो षष्ठ्या पंचम्यंत करेंगे षष्ठ्यंत से पर उत्तर पद लोपस्य षष्ट्यंत से पर उत्तर पद का उत्तर पद समास लोपस्य संघात विकार ये कुछ दिया है ऐसा वो अर्थ नहीं होता है संघात विकार के आगे षष्ठी नहीं उसके पहले षष्ठी है उसके पहले षष्ठी तो षष्ट्यंत से पर जो उत्तर पद है वो संघात हो विकार हो उसका फिर अन्य पद के साथ समास उत्तर पद का लोप तो ये अर्थ ऐसे करना है किंतु मूल जो वार्तिक है ये कुछ समास नहीं कर नहीं होना चाहिए ऐसा दिया इसके पर कुछ मिलेगा नहीं भाष्य में नहीं होगा भाष्य में होगा तो देख कर बताएंगे भाष्य में नहीं होगा लगता है इसलिए दिया बहुत ने गुटका में भी नहीं है तो इसी का अर्थ ऐसे समझ लेना संघात संघात विकार का लोप उत्तर पद लोप संघात विकारात्मक उत्तर पद का लोप तो संघात विकार यो हो षष्ट्याश्च उत्तर पद लोप संघात विकार यो अलग पद हो तो ठीक है षष्ठ्या पंचम्यंत करना षष्ट्यंतात् पर संघात विकार हो उत्तर पद लोप समास हो जाएगा केशानाम संघात पहले बनाना केशानाम संघात चूड़ाश केश चूड़ बन गया सुवर्ण से विकार अलंकार से सशुभन अलंकार अस्थि क्षीरादेश अस्थि हाँ विभक्ति प्रतिरूप कव्य है उसमें आया प्रादि चादि में किसमें आया उपसर्ग विभति स्वर प्रतिरूप काश्च तो यहाँ उपसर्ग विभति उपसर्ग विभक्ति स्वर अव तो यहाँ विभक्ति प्रतिरूपक अस्थि क्षीरादे अस्थि अव्यय है विभक्ति प्रतिरूपम अव्ययम अस्थि क्षीरम यस्या गो सा अस्थि क्षीरा अस्थि अस्थि का के सु आएगा आता है सु अव्ययद आप सुलूप होता है अस्थि तिंगंत नहीं तिंगंत प्रतिरूपक अव्यय है अस्थि क्षीरा समास हो गया स्त्रियः पुंबत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम पूरणे प्रियादिषु स्त्रियः पुंबत, स्त्रीलिंग शब्द का पुंबत हो जाएगा, पुलिंग वत रूप बनेगा। वो स्त्रीलिंग कैसे होना चाहिए? भाषित पुंस्काद अनुंग, भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्रियः ऐसा होना चाहिए। भाषित पुंस्क से पर भाषित पुंस्काद अनुंग एक पद ही समास द्वितीया मूल में भाषित पुंस्काद अनुकाद का उंगो अभाव, उंगो अभाव था अव्यवाह हो जाएगा। भाषित पुंस्काद अनु भाषित पुंस्काद अनुंग उंगो अभाव अश्याम, उंग अभाव अश्याम करे अनुंग इति बहुव्रीहि कर दिया। भाषित पुंस्काद अनु यश्याम उंग अभाव हो गया, अनुकार तो उंग अभाव, भाषित पुंस्काद अनु अश्याम बहुव्रीहि हुआ। तो भाषित पुंस्काद अनु भाषित पुंस्काद क्या कि भाषित पुंस्क के गसी था, गसी है उसका सुपधातु लोप होना चाहिए। समासन पर प्रातिपद्य संज्ञा सुपधातु प्रातिपद्य हो किंतु निपातन से लुक नहीं किया, पंचमी का अलुक हुआ निपातना तो पंचमी अलुक। भाषित पुंस्काद अनु बनाने के बाद उसका षष्ट्यंत रूप है, षष्ट्यंत कहेंगे तो अनुगह ऐसा होना चाहिए किंतु उसका लुक लोप कर दिया निपातनाथ दोनों कर दिया। षष्ट्याच लुक पंचमी अलुक षष्ट्याच लुक भाषित पुंस्काद अनुग में भाषित पुंस्काद के आगे गसी का लुक हो तो भाषित पुंस्कानुग ऐसा होना चाहिए कि प्रयोग कैसे होना चाहिए? भाषित पुंस्कानुग ऐसा होना चाहिए, भाषित पुंस्कानुग। तो भाषित पुंस्काद पंचमी का आलू कर दिया और अनुग के आगे गस का षष्ठी अंत का लुक होकर के दिया। तो भाषित पुंस्क से ऊंग नहीं हो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द को पुंबत होगा, भाषित पुंस्क शब्द होना चाहिए उसके आगे ऊंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ऐसे जो शब्द को पुंबत हो जाएगा। पर में क्या चाहिए? समानाधिकरण स्त्रियाम, समानाधिकरण में स्त्रीलिंग शब्द हो तो आगे उत्तर में, और समानाधिकरण स्त्रीलिंग होने पर भी पुरानी प्रियादि शब्द हो तो वहाँ सूत्र नहीं लगेगा। तुल्य अच्छा वहाँ समानाधिकरण किसको कहते हैं? तुल्य प्रवृत्ति निमित्त यद उक्त पुंस्कम भाषित पुंस्कम, तुल्य प्रवृत्ति निमित्त समान हो यद उक्त पुंस्कम तस्मात् पर उंगो अभाव यत्र से भाषित पुंस्क है क्या? भाषित पुमान येन प्रवृत्ति निमित्तेन भाषित उसमें भाषित पुमान येन भाषित पुमान येन तद भाषित पुंस्क हो गया प्रवृत्ति निमित्त तद अस्य अस्तित्व असाध्य करना। जो पुलिंग शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त से कहा गया वो भाषित पुंस्क ऐसे प्रवृत्ति निमित्त जिसमें है इसे शास्त्रित्व पुंस्क जिसमें पुलिंग शब्द कहा गया जिस प्रवृत्ति निमित्त से ऐसे प्रवृत्ति निमित्त जिस शब्द में है स्त्रीलिंग शब्द में अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रवृत्ति निमित्त एक हो या समानाधिकरण अर्थ नहीं। भाषित पुंस्क का अर्थ भाषित पुमान ये न प्रवृत्ति निमित्त न जिस शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से पुल्लिंग शब्द कहा गया वही प्रवृत्ति निमित्त जिसमें रहेगा वो भी भाषित पुंस्क हो गया। भाषित पुमान ये न तद भाषित पुंस्कम तद अस्य अस्तित्व भाषित पुंस्कम असाधिव अज हो गया। ऐसे जो भाषित पुंस्क शब्द स्त्रीलिंग शब्द है जिसके आगे उंग नहीं हो अर्थात पुल्लिंग कहने के लिए जो प्रवृत्ति निमित्त है स्त्रीलिंग शब्द उसी प्रवृत्ति निमित्त से कहा गया किंतु स्त्री प्रत्यय उंग नहीं होना चाहिए। तो पर उंग अभाव यत्र तथाभूत से स्त्रीवाचक शब्द को पुल्लिंगवाचक जैसे रूप हो जाएगा पुंबत हो जाएगा रूपमस्याद समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे। पर में क्या चाहिए? समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद हो न तो पुराण्याम प्रियादूचे पर तो पुराणी शब्द हो तो नहीं होगा, प्रियादि शब्द हो तो नहीं होगा। चित्रा गावो यस्य यह विग्रह हुआ। चित्र शब्द चित्र गुण वाला को चित्र कहते, चित्र है प्रवृत्ति निमित्त चित्रम से अस्तित्व चित्र हो गया। चित्र पुल्लिंग शब्द हो तो चित्र कहेंगे, स्त्रीलिंग हो तो चित्रा कहेंगे, दोनों का प्रवृत्ति निमित्त हो गया चित्र गुण एक हो गया भाषित पुंस्क हो गया भाषित उपमान उपमान ये है ना प्रभुत्व निमित्त भाषित उपमान चित्र शब्द उसके आगे उंग प्रत्यय है ना चित्रा में नहीं उंग अभाव आगे किंतु स्त्रीलिंग शब्द चाहिए आगे गावो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग गो शब्द पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है तो यहाँ स्त्रीलिंग है चित्रा गाव यश तो चित्रा शब्द को पुंबत हो जाएगा तो चित्र बन गया और गो शब्द की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन कैसे संज्ञा होगी एक होती चार बोलने बात है ह्रस्व हो जाएगा गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो गया गो शब्द को तो चित्तर को मान गया लौक्य विग्रह कैसे हुआ लौक्य विग्रह जैसे अलौक्य विग्रह हाँ चित्राजस गोजस अलौक्य विग्रह चित्र को बन गया रूपवत भार्य रूपवती भार्या यस्य रूपवत शब्द है प्रभुति निमित्त रूप रूपवत्वम पुलिंग हो स्त्रीलिंग हो रूप पुलिंग हो तो रूपवान स्त्रीलिंग हो तो रूपवती तो प्रभुति निमित्त के है भाषदेव पुंस के है पुमा रूपवती शब्द को पुंबत हो गया रूपवत बन गया भार्या शब्द स्त्रीलिंग परम है समाज की सूत्र से चित्रा जरति गौर्यस्य विग्रह में ये बहुव्रीहि समास होगा तीन पद में चित्रा जरति गौर्यस्य तीन पद में समास होगा होगा अनेक अन्य पदार्थ अनेक उक्तिर बहुनाम अभी बहुव्रीहि तो चित्रा जरति गौर्यस्य तीन पद यदि हो गया अभी क्या रूप बन गया अत्र केचित चित्रा जरति गुह अथवा जरति चित्रा गुर्वा गो को तो गो स्त्री सुपर्जन हर्ष हो गया अब पुंबत चित्रा शब्द को जरति शब्द को नहीं हुआ क्यों नहीं होगा अभी बताएंगे एवं दीर्घा तन्वी जंघो यस्या सदीर्घा तन्वी जंघ तन्वी दीर्घा जंघ त्रिपद बहुव्रह प्रथम नाम पुंबत तीन पद बहुव्रह हो तो प्रथम पद को पुंबत नहीं होगा क्योंकि पुंबत प्रथम को होने के लिए क्या चाहिए उत्तर पद स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए उत्तर पद कौन सा है समास में अंतिम चरम अवयव को कहते हैं प्रथम पद के आगे तृतीय पद बीच में कोई व्यवधान है व्यवधान होने का आनंद दे दिया पुंबत क्यों नहीं होगा उत्तर पद से मध्यम है ना व्यवधान मध्यम का व्यवधान हो गया उत्तर पद नहीं है अच्छा द्वितीय का हो जाए द्वितीय को पुंबत हो जाए उत्तर पद पर में द्वितीय मे न पुंबत क्यों नहीं पूरा पद तो अभाव ये पूरा पद नहीं है पूरा पद का पुंबत होगा क्योंकि उत्तर पद शब्द ही समास से चरमावयव रूढ़ प्रसिद्ध है अब पूरा पद शब्द प्रथमावयव रूढ़ कोई अत्र केचित वदन्ति कुछ लोग कहते हैं वस्तु तस्तु नेह पूरा पद में आक्षेपते पूरा पद का आक्षेप करना जरूरत नहीं उत्तर पद हो तो मध्यमों को पुंबत हो जाएगा ये वस्तु तस्तु कहते हैं आनंग ऋतु द्वंद्व में आनंग होता है द्वंद्व में उत्तर पद रहते उत्तर पद रहते पूर्व खंड को ही पूर्व पद को प्रथम को ही होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं मध्यम को हो जाता है तेन उपांत्य से पुंबदेव उपांत्य मतलब कौन है तीन पद में उपांत्य कौन होगा मध्यम होगा पुंबद हो जाएगा चित्रा जरत गुह इत्यादि चित्रा जरत गुह जरती को जरत हो गया पुंबत हो गया और दूसरा क्या बनेगा नहीं इसी का हाँ जरति चित्र गुह इसी प्रकार दीर्घा तनुजंघ क्या बनेगा दीर्घा तनुजंघ और दूसरा दीर्घ जंघ बन जाएगा अच्छा जंघ शब्द क्या स्त्रीलिंग है जंघा हाँ ठीक है जंघा विग्रह दिया नीचे क्या दीर्घे तनु जंघे ठीक है जंघा शब्द स्त्रीलिंग अतएव चित्रा जरत्यो गावो यसे द्वंद्व गर्भे चित्रा जरतु की भाष्य चित्रा च जरती च चित्रा जरत्यो ये द्वंद्व है चित्रा च जरती जरती च चित्रा जरत्यो गावो यसे ये द्वंद्व गर्भे बहुब्री द्वंद्व गर्भ बहुब्री है चित्रा जरतु को बन गया तो जरत को पुंबत हो गया मध्यम को कर्मधारय पूरा पद है तो द्वयोरूपी पुंबत कर्मधारय होगा तो जरत चित्र गु हो जरत चित्र में जरत और चित्र दोनों को पुंबत हो गया जरत चित्र में पहले कर्मधारय करेंगे तो जरती च असु चित्रा च पुंबत कैसे होगा पुंबत कर्मधार जाति देश हो जाएगा, जर चित्रा बन गया, जर चित्रा क्या के गो के साथ फिर हो जाएगा पुंबत हो जाएगा। कर्मधार उत्तर पद है तो चित्र जरत गभी कह, जर चित्र जरत गभी का में चित्र जरत उत्तर पद जरती च जरती च सौ गौ इति जरत गो बन जाएगा जरत गभी, चित्रा जरत गभी से सचित्र जरत गभी का बन जाएगा। गोरत्ताधित लुक से टच हो जाता है गभी का, गभी हो गया शेषाधिभाषा क हो गया। स्त्रिया किम ग्रामणी कुलम दृष्टि, ग्रामणी कुल से दिया है ग्रामणी शब्द नपुंसक देने के लिए। ग्रामणी दृष्टि, दृष्टि मतलब नेत्र स्थानापन्न, नेता ग्राम के नेता है, दृष्टि स्थानापन्न जिसका हो गया ग्रामणी दृष्टि। ग्रामणी शब्द स्त्रीलिंग है ना नहीं, ग्रामणी स्त्रीलिंग है ना नहीं, ग्राम नहीं पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग शब्द नयन से पुंबत नहीं हुआ ग्रामणी दृष्टि। भाषित पुंस्कार किम गंगा भार्या अस्य, गंगा शब्द भाषित पुंस्कार नहीं, स्त्रीलिंग है नित्य स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में कहा जाए ये जिस प्रवृत्ति निमित्त से उसी प्रवृत्ति निमित्त से स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे तो उसके भाषित पुंस्क कहेंगे, गंगा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है। अनु किम वामुरु भार्या, वामुरु यस्या सा वामुरु संयुक्त सफलक्षण वामादेश से समास हो जाएगा, तो नहीं ऊंग होता है संयुक्त सक्षण वामादेश से ऊंग होगा। वामुरु वामुरु भार्या यस्य, तो यहाँ भी भाषित पुंस्का सुंदर उरु वाला पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, तो यहाँ पुंबत हुआ उरु को पुंबत नहीं हुआ, पुंबत होता तो क्या होता है, क्या होता ह्रस्व ह्रस्व होता मतलब कैसे किससे ह्रस्व हो जाएगा, ऊंग ऊंग की निवृत्ति हो जाती, ऊंगे स्त्री प्रत्यय ऊंग किस तरह से हुआ संहित सफल ऊंग निवृत्ति होता वामरु भार्य होता। समानाधिकरण किम कल्याण्या माता, कल्याण्या माता कल्याण्या षष्ट्यंत है, माता के साथ पुंबत है ये माता के साथ समानाधिकरण है, नहीं होने के कारण पुंबत नहीं हुआ, कल्याणी माता बन गया, नहीं तो पुंबत होता तो कल्याण हो जाता। स्त्रियाम किम कल्याणी प्रधानम यस्य, कल्याणी प्रधानम यस्य स कल्याणी प्रधान, कल्याणी के पुंबत क्यों नहीं हुआ, उत्तर पद त्रिलिंग शब्द नहीं, कल्याणी शब्द तो है भाषित पुंस्क है किंतु आगे त्रिलिंग शब्द नहीं। पूर्णियाम तो यदि पूरणी शब्द प्रारंभ हो तो ये समासांत करने के सूत्र है, अपूरणी प्रथम प्रमाण्यो हो, अपूरणी प्रमाण्यो हो, पूरणी प्रमाणी शब्द हो तो अप हो जाएगा। पूर्णार्थ प्रत्यांतम यस्त्रीलिंगम तदंतात्, अप्रमाण्यंताच प्रमाणी अंत में हो तो बहुवृ से अप हो जाएगा। कल्याणी पंचमी आशाम रात्रि नाम, पंचमी कैसे बनता है विग्रह क्या है, पंचानाम पुराण पुराणी पंचमी बन जाएगा, पंच तस्य पुराणी डट नान्ताद संख्यादिर मठ पंचमी कल्याणी पंचमी, पंचमी रात्रि कल्याणी है या आशाम रात्रि नाम बहुत रात्रि है उनमें से पंचमी रात्रि कल्याणी हो तो कल्याणी पंचमा, कल्याणी का पुंबत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पंचमा कल्याणी पंचमा में अपूरणी प्रमाणियों से अप्रत्यय हो गया अप, तो पंचमी के जैसे जलोप है पंचमा बन गया, कल्याणी पंचमा त्रिलिंग में टाप करे कल्याणी पंचमा रात्र, कल्याणी के पुंबत क्यों नहीं हुआ, आगे पूरणी प्रत्यांत है। श्री प्रमाणीयस्य स्त्री प्रमाण, प्रमाणी शब्द है, प्रमाणी होने के कारण अप्रत्यय हो गया, श्री चलोप के प्रमाण बन गया, किंतु स्त्री शब्द को स्त्री प्रमाणीयस्य यहाँ जो दिया है स्त्री प्रमाण भाषित उसके यहाँ नहीं है, स्त्री शब्द उसके उदाहरण नहीं, उदाहरण किसके लिए अप्रत्यय हुआ इसको दिखाने के लिए, ये नहीं कि जैसे कल्याणी पंच पंचमा में पुंबत नहीं हुआ पुराण प्रत्यांत परमे हो, और ये प्रमाणी शब्द कोई पुराण प्रत्यांत है क्या, प्रियादि गण में नहीं है, ये तो केवल बीच में दे दिया अवधान किसके लिए, अप्रत्यांत दिखाने के लिए। पुम ओम नृता वसाने।